أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سورة الأحزاب مدني سورة تے ترتیب در سورتونو کې درې ډیر سم 33 او ترتیب د نزول کې 99 نمبر پس سورې آل عمران 9 نازل شوه ده. مکی سورې سره ربط په غنو وجو ده. اول اوځه موقعی صورت کی سلورم آیات کی نفی رشفات قہری و موقعی صورت کی الف لام میم سجدہ کی نفی رشفات قہری و مالک من دونہی من ولی ولا شفیع. بڑی صورت کی تعزیز دے تیزی اور کئی نبی علیہ السلام تا و مومنان تا و تابدار ہے دا احکام دا اللہ. مکی صورت کے نبی علیہ شفاعت قہری و آن سلورم آیات کے دی صورت کے تیزی اور کئی نبی علیہ السلام تا و مومنان تا و تابدار ہے دا احکام دا اللہ. دویمہ وجہ موقعی صورت کی سلورم آیات کی نفی در شفاعت قہری و او مسئلہ توحید ثابت شوا. موقعی صورت کی مسئلہ توحید ثابت شوا او نفی در شفاعت قہری و نپدی صورت کی دری مثال نے ذکر کئی دپارا دو وضاحت سمسلی. دی صورت کے دری مثالنا ذکر کئی دو پارا دا وضاحت سمسلی. دری موجہ موقعی صورت کی نبی علیہ السلام تو حکم کرو دیر سمیات کی فعارض عنہم مخوارا وزدینا. مکی صورت کے نبی علیہ السلام تو حکم کرو آخری آیات کی دیر سم کی فعارض عنہم وانتظر انہم منتظرون مخوار وزدینا. نبی صورت کے اول آیات کی ہوئی ولا تطع الكافرین والمنافقین تابیداری مکوا د کافرانو د منافقانو. دی صورت کی وئی د کافر و منافق تابیداری مکوا. درے مواجا سلو مواجا موقع صورت کی سلو رمیا کی وئی دیو چیز مکا اسمانو نا اللہ پیدا کری اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما. مکی صورت کی ویلو زمکہ اسمان اللہ پیدا کری دی دې صورت کې وایي دې صورت کې وایي چې زمکه اسمانونو خیانتونو کو دا الله حکم کې آخري 72 نمبر آیات کې او انسان پکې خیانتو کو دې صورت کې وایي آخري آیات کې آخري نه یو مخ کې 72 نمبر آیات ازما کې آسمانونو خیانتونو کو دا الله حکم کې انسان خیانتو کو پینځم واجا مکه صورت کې رد شرکو مکه صورت کې رد شرک اعتقادي وو دې صورت کې رد شرک دی صورت کی رد دا رسم باطل دے موقع صورت کی رد دا شرکو دی صورت کی رد دا رسم باطل دے شپاگم آجا موقع صورت کی دوے میں اتکوے لیو تنزیل الکتاب نارے بفیح میں رب العالمین موقع صورت کی ویلیو قرآن اللہ را لگلے دے دالا را طرف ندے نبدی صورت کی دی صورت کی ہوئی کدا کتاب اللہ را لگلے دے نسری خوبے ہوئی و زنانہ دیم پکور کے ہوئی و اذکر نمائس لا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمہ یوازی سڑو دا پارا نده زنانا دیم کور که قرآن وئی مخی صورت که وی قرآن اللہ را لگلی ده دی صورت که وئی جسنگی سڑی وئی نداس زنانا دیم کور که وئی دیو جنا متصل لارو وما وجا مخی صورت که دو اجتماعیات که ویلیو آیت نمبر 22 کے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اللہو از مجرمانو نا انتقام اخلم موقع صورت کے دو اسم ایار کیویلو اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ مُنگا دا مجرمانو نا انتقام اخلو نبدی صورت کے فوگیستم آیات کے سورہ احزاب کے دبرنے آخری سنو نمونہ ذکر کئی دبنو بنو قریزاو اور کفارونا چی بدلہ سنگ آخلو دی صورت کے نمونہ ذکر کئی دبدلے نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو اقدامی جہادیو کو دا خیبر پا یہودو بنو قریظہ وانے عملوں کا نمونہ خید بدل خستو آتم وجہ مخی صورت کے صلیر استمیات کے ویلیو مخی صورت کے آیت نمبر 24 کے ویلیو وجعلنا منہم آئمتن یادون بی امرنا لما صبرو چاہتی توحید بیان کو پر ایک لگ پاتی تو آیت ازم اشری ورکوم موقع صورت کے صلی اسمیات کی ویلیو چاہتی دا اللہ توحید بیان کو آپ ادیک لگ پاتی تو ناغاز زم اشران گردوم وجان نامین هم آئمت یادون بی امرنا لما صبرو چک لگ پاتی تو نزیم اشران گردوم نبدی صورت کے وہی آیت اکتر کے یوازی مشران نا دائی گناہونا محکوم یسلح لکم آما لکم ویغفر لکم ذنوبکم مشری بام درکم آو آو گناہونا بام دتا محکم آو سمرہ مہربان بادشاہ دے نہم آوجا محکی صورت کے دا محکو قومنو حلاکہ ذکر کرو مکی صورت کے دا مخکنو قومنو حلاکت ذکر کرو دا پخوانو پخوانی قومنو میں حلاک کرو کتا کیا مثلنو منع خلاف کرو دی صورت کے دا دی امت دا کفارو حلاکت ذکر کئی دی صورت کے دا دی امت دا کافرانو حلاکت ذکر کئی دیو جنا متصل راڑو لسما وجا موقع صورت کے آیت 22 کی ویلیو دویستم کے ومن اعظم ممن ذکر میں آیت ربی ثم اعرض عنہا موقع صورت کے ویلیو دیر ظالم داغن انیسی تیر اللہ یکنی بیانی گی ہوتے تینا مفڑی دی صورت کے آیت 66 کی ہوئی قیامت کی وصبا افسوس کئی یا لیتنا اطوان اللہ و اطوان الرسول کاش امگر قرآن و سنت تابداری کرے وے صبا قیامت کی وبی افسوس کئی یو لسم و جا موقع صورت کے نور لسم آیت کی ویلیو اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى چاہت ایمان اور عمل نیک کی نبی علیہ السلام پر طریقے اللہ اس جنتوں نے ورکم دی صورت کے آیت نمبر 36 کے وہی شپاک دیسم کے وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم مومنان آئی سردہ نفعی چاہی دا قرآن و سنت خلاف ہوکی لالان پی امبر خلاف ہوکی دیو جنا متصل راڑو امتیازات سورت دا سورت ممتاز دے پس سلیر اس تو خطابات باندی سورت کے سلیر اس خطابات کئی دولت خطابات نبی علیہ السلام تا اور دولت خطابات امت دا نبی علیہ السلام تا دانگی دا صورت ممتاز دے پو واقعہ دا جنگ خندق دا صورت ممتاز دے پو واقعہ دا جنگ خندق باندے دانگی دا صورت ممتاز دے پو واقعہ دا جنگ احزاب باندے صورت احزاب و تذکر ہوئی جنگ احزاب ناغی واقعہ دا بکے احزاب ہوئی ڈل ہوتا دا کافرانو ٹولی ڈلے راؤنڈے سے دا مومنانو خلاف اور جنگ کرو دانگی دا صورت ممتاز پائے سین کی زو دیر تم فنم دا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا نبی علیہ السلام غلامو دانگی دا صورت ممتاز دے بیان دا دریو بھی سالنو بیان دا دریو بھی سالنو دانگی دا صورت ممتاز دے پپنزوستم آیات آیت 50 چنبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی تا تا سلور قسم بی بیانی روا دی تعداد کی عرصم رہی قسمون سلور مومنانو تا پیو اک سلور خزی روا دی اور نبی علیہ السلام تا سلور قسمون بی بیانو تعداد کی عرصم رہی اور دا نبی علیہ السلام یعولت بی بیانی وی دانگی دا صورت ممتاز دے پسلو رمیات پذکر دا متبننا دانگی دا صورت ممتاز دے پدیر سمیات آت نمبر 30 پدوچن سزا بی بیانتا سنگچی درجو چتا دا دانگی سزا مچتا دا دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 72 ازمک آسمانو خیانت نہ کو انسان خیانت کو دانگی دا صورت ممتاز پایت 40 سلوختم باندھی نبی علیہ السلام تاسو کی رئیس چاپلار نہ دے ڈالنا پیغمبر دے دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 33 زوجنا کہا لے کے لا یکونا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ او نبی اسلام ته په نکاح ورکا چې حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ طلاق ورکو هغه نه رسو دارنګه د حضرت ممتاز په 53 53 سم چې خوراکو کې بیا کې نه ما او زید دارنګه د حضرت ممتاز په 43 آیت نمبر 43 وکان بالمؤمنین رحیما سورت کے خلاصہ سورہ احزاب سورت کے تحزیز علی التبلیغ تیزی اور گئی پر تبلیغ باندھے پر بیان مسئلے توحید اور سلیل اس کتابات ذکر کئی دول اس کتابات امت تا اور دول اس کتابات نبی علیہ السلام تا دولت خطابات نبی علیہ السلام تا او دولت خطابات امت دا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا دولت خطابات اول آیت نمبر 1 کی یا ایوہ النبی اتق اللہ اول خطاب اتق اللہ دویم خطاب اول آیت کی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ دریم خطاب نبی علیہ السلام تو ولا تطیع الکافرین دریم خطاب دریم آیات کی وتبع ما یوحى الیک دریم سلورم خطاب آیت نمبر 3 کی وتوکل علی اللہ سلورم خطاب آیت 3 وتوکل علی اللہ پنجم خطاب وہ آیات کی آیت نمبر 7 کی وإذا أخذنا من النبی جین میساقا اوم اشباغم خطاب آت 28 کی آت ویسم کی پیزم خطاب اشباغم خطاب آت نمبر 28 کی یا ایو النبی اتقل یا ایو النبی قل ازواج اکاؤم وم خطاب آت 33 وہ خطاب نبی علیہ السلام تا آج 33 وَإِن تَقُولُ لِلنَّبِي أَنَا مَنْ لَهُ عَلَيْهُ او اتم خطاب آیت نمبر 33 کے وَتَقِ اللَّهُ وَتَقِ اللَّهُ اتم خطاب آیت 33 وَدِرْسَمْ کے وَاتَّقِ اللَّهُ وَيَنِي قَدَى اللَّهُ لَهُمْ نام خطاب آیت 45 کی یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَزِيرًا لَسَمْ خطاب آیت 50 پانوستم یا ایوہ النبیو اِنَّا اَعْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ یا لسم خطاب آیت 52 دو پنزو سم ولا لا يحل لك النساء الا من بعد دو لسم کتاب یو کم سپیتو آیت نمبر 59 یو کم سپیتو یا ایو النبیو قل لازواجک لا دو لس کتابات نبی علیہ السلام تا اور دو لس کتابات امت نبی علیہ السلام تا اول کتاب شپاگم آیات کی اول خطاب ہو شپاگم آیات کی النبیو اولا بالمؤمنین دویم خطاب نہم آیات کی یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اور دریم خطاب یہ اشتم آیات کی آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سلام خطاب آیت 29 یوکم درسم یا نساء النبی میات من کننا بفاحشة مبینا پنجم خطاب آیت 33 درسم کی وقرن بی بیوت کننا فغم خطاب آیت 34 واذکرنا ما اتلا فی بیوتکنا من آیات اللہ وم خطاب آیت 36 شباب دیرسم کے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار اتم خطاب آیت 40 سلیتم کے ما کان محمد ابا آدم من رجالکم انام خطاب آیت 41 کی یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لالا ذکر کوئی لسم خطاب آیت 53 درے پانزوستم یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبیین یو لسم خطاب آیت 53 درے پانزوستم وما کانا نکم انتو دو رسول اللہ دو لسم خطاب آیت 69 یو کم اویم یا ایو الذین آمنو لا تکنو کالذین آزہو موسا دا دولت خطاباتو امت نبی علیہ السلام تا دانگی صورت کے دری مثالنا ذکر کئی دپارا دا اثبات دا توحید او دا دری وار مثالنا پیو آیات کی سلورم کی یو مثال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه څنګه چې د ذړي په سینه کې په خېټه کې الله د وزړونه نه دي ګرځولي دا د دنیا کې دوه خدایان نه سکی دي دوه مثال وما جعل ازواجكم اللائين تظاهرون منهن امهاتكم څنګه چې پردای خزا تا پوینا بانی سا حقیقی مور کی دینی کی دانگی تا پوینا بانی غیر اللہ الہ کی دینی کی اللہ نا بغیر پر چاہتا تا خدی صفت ورکے ناس تا پوینا خدی کی دینی کی درم مثال وما جعل آدیاکم ابناکم سنگچ پردیش ہوئی تا پوینا بانی حقیقی زوی کی دینی کی دارنگی دنیا کے دعا خدایان کے دینی سی الہ دعا کے دینی سی پا دنیا کے ندادری مثالنا پا دیا و آیات کی دپارا دما صلی دا وضاحتو سورت کے واقعہ دا جنگ احزاب ذکر کئی واقعہ دا جنگ ہونے ذکر کئی اور دا خیبر پہ یہود بانے حملہ ذکر کئی وہ اثر بہن سے اللہ پل جائے کے تفصیل کو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وثر انبیاء اسمار خطابات یا ایو النبی اتق اللہ اور خطاب نبی علیہ السلام تھا یا ایو النبی اتق اللہ اے نبی علیہ السلام ویری گد اللہ نو ولا تطع الكافرین او تابداری مکان کافرانو دیم خطاب نبی علیہ السلام تا والمنافقین او منافقانو ان اللہ یقینا اللہ کان علیما حکیما ویا حکمت والا و تابداری کو ما یوحا الیک دریم خطاب و تاب ما یوحا الیک او تامیداری کاؤں آج چوہنکی نیشی تاتاؤں میرا بکان ترمتاناؤں ان اللہ یقینن اللہ ان اللہ یقینن اللہ بما قابانی تاملون تکوئی تانسو خبیراؤں خبردار لیں سلورم خطابوں نبی علیہ السلام تھا وتوکل علی اللہ اذان سارا پر اللہ باندھے وتوکل علی اللہ اذان سارا پر اللہ باندھے او دی صورت کے بیارو سمرازی آت اٹھالیس کے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آت اٹھالیس کے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عدد توی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او ځان سره په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافر الله زمارو او مثال ما جان الله نری ګذونی الله لرجنیو سړیلارو هیڅون سړیلا من کوم بین دوزړونو ای جوګه په کټه ددکې او ما جان ازواجکم ان ریګر دولی بی بیان تاسو خدای تاسو الله ای هاو ظاهرونو چې زهار کوی تاسو منو نن دیناو امهاتکم میند تاسو خدا مور نتی کېره چې تاسو په لخرې ته وي انت علی کا ظاهر امي ته په ما باندې پېښان دا یا د مور زمایدار جاهلیه طلاق مو کړه هم صاحب کې بیا مسله د اظهار برازي پر تاخذ استا پوینا استا حقيقي مور کې دي نه دي دا کې استا پوینا غیر الله الہ کې دي نه دي و ما جانا زواجکم ان دې ګذوري خدای تاسو الله یا تو ظاهرونا چې اظهار کوي تاسو منهن د دینا اظهار مور ته وي خذت وی انت علی کا زہر امی تو پمابانی پشان دشان امور زمائی داد جاہلیت طلاقو چی خذت وی داوی نو طلاق کو واقع شو بیا اسلام کی رادو پدی باندی ردو کو سوریان شاہ کی رادو کفارا بیا بیان کردی دا اور طلاق مسئلے جدا روڑا وما جانا زوانکم انیگن سنی خدستانسو اللہ ای حراؤ تو ظاہرونا تیزی حر کوئی تانسو من ہنن دیناؤ امہاتکم میاں دیستانسو سنگ جستا خدا ساپوینا حقیقی مور کے دینی سی دار غیر الہ الہ کے دینی سی درین مثال وما جالا دیا اکم انیگن سنی دایان سانسو ابناکم زامن ساسو متبنا چورتوئی پزویتو بانی چونی سی متبنا پردیز وی آپ پزویتو بھی دا زمان زوی دے متبنا ہوتوئی ادویا دایان تی پخلا ہوتا توی جیتا زمان زوی حقیقت کی زوی نہیں ہوتا ہوتا ایتا زمان زوی وما جانا دیا کم آنے لگنزو لے متبنا تانسو ابناکم حقیقی زامن تانسو پردیز ویستا پوینا حقیقی زوی کے دینی کی ذالکم قولکم دا ذاوینا ستاسو ذالکم دارنگی ایتانسو قولکم وینا ستاسو داو بیافائکم پکلو ستاسو باننی واللہو یقلو ناقا اللہ وی حقا وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ هَذَا اللَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ هَذَا اللَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا وَدُعُوهُمْ رَغْبَةَ إِلَيْهِ وَدُعُوهُمْ نِسْبَةَ إِلَيْهِ وَدُعُوهُمْ مَنْسُوبَ إِلَيْهِ لِآبَائِهِمْ لَا نُودَ إِلَيْهِ واسطو عند الله واسطو عند الله دا ډېر د انسان خبره ده باندې الله واسطو عند الله دا ډېر د انسان خبره ده باندې الله چې پلاټې نسبت وکي فلانه د فلانې ذوي فلانه د فلانې ذوي پلا لے نزبتو کی دا دیر دا انصاف خبر دا عرب دکلا نمون لکی نمون سوڑی لکی نپلانے نپلانو سوڑو لکی فلانے ابن فلانے د پلازو و سری لکی اللہ وی ودوهم لآبا ایم منصوب کئی دیل راو خلو پلانانو تاو وان سطو انداللہ ناڈیر دا انسان خبران پنی انداللہ فاین لم تعلمو کن پی جنیتانسو آبا پلاران تدی فاین خوانو کم پی دین نرون استاس ری پدین کے ومالکم او دوستان تانسو ولیس علیکم نیتن پتاس باننے جناہن گناہو فیما پاکی اغساتم چی خطا سے انتانسو بھی پدے سرام ولیکم ماتام مدتا ولیکم ماتام مدت قلوب و قوم لیکن آچی قصد کریشن سانسو وکان اللہ دے اللہ پاکو وفورا رحیما وکن کے مہربان گناہ نا پارا قصد شرد تیرا دے دینی کلی قصد نائی تا گناہ نو یہی تا خطا ہو گیا لکا روجہ کے سلے عبود کی پہیرا روجہ پہ نم آتی گی زکا گناہ دنا ان نبیو اور خطاب امت تا ان نبیو نمیر سلام تابداری نمیر سلام اولا بالمؤمنین نزید مؤمنان تا من انفوزیم دزانونو ددین وازواجهو او بی بیانی دنبیر سلام او بی بیانی دنبیر سلام امہاتم میان دی ددین دین امہات المؤمنین وطوئی وازواجو او بی بیانی دنبیر سلام امہاتم میان دی دمومنان ادین زکا مور سر نکاح نکی امہات المؤمنین سر زکا نکاح نکی یا میان دی مومنانو وازواجو اماتم او بیبیان ایتن بیر سلام اماتم میان دی مومنانو دی میان دی دی دی زکا وصر نکان کی میان دی مومنانو دی نموسرا نکان کی اور پسی دی افکارم ہوئی اترپن کے اذن نبی علیہ السلام بی بیان سرستا سے نکاح نکی گی وما کانا لکم انتو دو رسول اللہ اترپن کے وما کانا لکم انتو دو رسول اللہ ولانتن کیو ازواج من بعد آبادا نجی مناسب تا سولا راؤ تی تکلیف ورکی پیامبر دان لاتا ولانتن کیو او ندر واشنی کاؤ کئی تانسو ازواج بی بیان نبی علیہ السلام سلام من بعد رسو دا وفات دن ابدائی چرے نبی علیہ السلام بی بیان دا امہات المؤمنین وازواج بی بیان نبی علیہ السلام امہات ام میان دین دین نمور سو نکان کی والو الارحام آخان دان نقفن ولئے بعض امبادین دین اولا ببادین نزید عبادتا فی کتاب اللہ و میراج دا اللہ کے من المؤمنین آدم مؤمناننا والمہاجرین آدماجریننا اللہ انتفلو اللہ استثام قطیب مانا لیکن ککویتان دو الہ اولیائکم دوستان استاذ سراؤ الہ اولیائکم دوستان انسانسو سارو معروفانی کی کان ذالکا دیدا مل کتابیں پا کتاب کے مستوراو لکھ لے سین پینزم خطاب نبی علیہ السلام تا پینزم خطاب نبی علیہ السلام تا وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا خَذْنَا آیات کا جواب ہے سنگا من النبیین الانبیاء علیہ السلام نو میثاق و وعد مضبوط عہد دئی سورہ آل عمران کی آیت 81 یو اتیم کے تیرہ سے ہوا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَيَاكَ تَعْقِدْتَ هُمْكَ الْأَنْبِيَانِ مَنْ سَلَامْنَا مِيْسَاقَ وَمَادَ مَدْبُتَانَ دَدَيْنِ وَمِنْ كَانَ سَانَا وَمِنْ نُوِنَا دَنُوَ عَلَيْهِ سَلَامْنَا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْنَا وَمُوسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زِيدَ بِبِ مَرْيَمَ وَخَذْنَا وَكِتْمَ مِنْهُمْ دَدَيْنَا مِيثَاقًا غَلِيظًا وَدَمَنْتَ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ لِيَبْعَثَ كِتَابُكِ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ لِيَبْعَثَ كِتَابُكِ رِسْتِنِي عن صدقهم درستان تدعين وعدن الكافرين آتي أكره كافران دولارا عذابا أليما عذاب درتناكا دوئم خطاب امت النبي عليه السلام تا او واقعه جنگ آذاب ذكر كي جنگ آذاب نا پس نلورم یا پینزم حجره كسه ہو جنگ آذاب كي د مدینې نګې چاپیرا لوی کندا خندګې کنستو چې کافران عامله کوي په مدینه نوراته بڼې دي دا ما څورا حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا غور کړو فارس او دیو کې ایران وای ایران تا او کې فارس وای سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا صحابیو دنبی علیہ السلام تمشورہ اور کہا چلے مدینی نگیت چاپی ربا خاندکو کنو وڈا کندا کافران منی شراتے ہو دا آغا صحابی دے چیدہ دو عمرو 140 سال او یا کالے پا کفر کی دیر کرو 70 سال او 70 سال او یا کالے بیا پا اسلام کی دیر کرو سات دنی چاو دا 140 سال دا عمرو فارس ہو نائے پا فارس کی ایران کی دادے و نواب زیو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابہ دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ آو من اللہ خواق اسوا او بیا صحابو با خندق کنستو نبی علیہ السلام با پکی بخلا گنتای و بیسے و کدالے والا او دا اثار با صحابو با دا اثاروی چی خندق بے کنستو نانو نزینا بایو محمد علل جہادی ما بقینا ابدا مونگا کسانی چی مونگا بیعت کرے نبی علیہ السلام ساراو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارو نانو لذینا بایہو محمد آو علل جہاد ما بقینا ابدا مونگا کسانی چونگا بیعات کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارو و جہاد باندی ترسو چونگا جندیو کافران صرف جہاد کو اور نبی علیہ السلام بدا اثاروی اللهم لا عيسى إلا عيسى الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة نبي عليه السلام وقت دعا قاني قولي اللهم لا عيسى إلا عيسى الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة الله جن تين عصر جن أخر آخرة جن فاغفر للأنصار والمهاجرة نا انصار تا او مهاجرین تیت بخنو کی واقعا جنگ عذاب دے دینا ذکر کئی نحم آیت تا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ یا کئی نعمت دا اللہ نعمت دا اللہ جب جنگ عذاب کے تس لفت ادر کا جنگی خندق مت ہوئی تھی گیر چاہ پیر مدینی نہ خندق کرنے سے اوکان لے کرنے سے اور جنگی احزاب مت ہوئی دارب و طولی دلی رکافرانو ارہ انڈی سے دا مومنان خلاف جنگی دی احزاب و تذکر ہوئی جنگ عذاب یا جنگ خندق کی اللہ تعالیٰ فتح در کا دا نعمت ہو. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذکروا نعمت اللہ یا کہ نعمت اللہ علیکم چکڑے نبتا سبان میں جنگ عذاب کے یا جنگ خندق کی تعالیٰ فتح در کا اذ جاءتکم کلا چراو تاسو تاو جدون دنہ کرے فارسلنا پسرولی گرمگالے پدیبانی ریحن باداو وجنودن آلخ کرے رملائکو لم تروحا چنیوی دنی تاسو غیلران وکان اللہ دے اللہ بما پابانی تاملون چکوئی تاسو بسیران لدن کے اید جاؤکم کلا چراغے دالاب کرے تاس ہوتا ہوں اید جاؤ کلا چراغے دئی دالاب کرے کم تاس ہوتا اید جاؤکم کلا چراغے دالاب کرے تاس ہوتا ہوں من فوقکم دفاظر تاسو ومن اسفل منکم ومن اسفل اور دلان دی منکم نتاس ہونا نور ڈلی بنو قریزا و ایزو او کلا زاغتو چکنگیش افسارو سرگی و ایزات الانسارو او کلا چکنگیش سرگی حبت رالو و مناتن قلوبو او ارسید الزلونا حناجرا مرکنتا دید تکلیف ہو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ أَوْ أُرْسِلَ الْبُرُونَ مَرْكَنْتَ وَتَظُنُّونَ أَوْ غَمَنُونَ كُنْتَانْزُ بِاللَّهِ ظُنُّونَ فَلَا بَنِي أَوْ غَمَنُونَ تَاسُ مُخْتَلِفْ غَمَنُونَ كُولَ أَوْ غَمَنُونَ كُنْتَانْزُ فَلَا بَنِي أَوْ ظُنُّونَ مُخْتَلِفْ غَمَنُونَ هُنَالِكَ دعوة کی ونالک ابتلی المؤمنون دعوة کی ازمیخ تکریسو امتحان اکریسو فمومنان بارنی وزلزلو او اجرق او وزلزلو او اجرق دلو زلزل سدید فاجرق الخل سرم سخت سرم وزلزلو اجرق دلدئی وجلا کولې دوی زلزلہ شدیدا پات رکھے دو مضبوط سلام وایي یقول المنافقون آیات تجویل منافقانو والذین کذانو فی قلوبهم مرضون کی بذرونو دنه کې ها چې بذرونو دنه کې مرضون مرض دنه پاکم بیماریو د نفاقون او بزرون د دیکی مرضون مرضو د نفاقون بیماریو د منافقتون. نبی علیہ السلام د هجرت پغم کالو او کافرانو و زرگونو خلق راجم کو او یمگا و صحابو بانی عملکو. نبی علیہ السلام سے پتہ لگی دا صحابہ راجم کا مشورہ ہوکا ندام مشورہ پکی بیا فارسی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندام مشورہ دا خندق ورکڑیوا چی خندق بوکن ندی دینا آگا تکلیف دا اشارہ دا چی سمرا آگا تکلیف وقت اونا لے کب کنیا هنالک ابتلی المؤمنون فداو کے امتحانو شو فمومنانو بارنے وزلزلو زلزالا شدیدا اجرقو لیسو دی فاجرقو لسخت سرا. اجرقو لیسو دی فاجرقو لسخت سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَوْ كَلَّتِ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ چی پزن دنے کی مرد دنے فاقا ما وعدن اللہ ورسولو وعدن اکرم نسر اللہ ورسولو پیغمبر داللہ اللہ غرورا مگددو کے وین قالت تو آئے فاتن او کرچو لی اوڈنے من ہند دینا جدی منافقان ہونا یا اہل اسرابو یا اہل اسرابو اے یسرابو آلو یسرابو دادا مدینی زور نم دے یا لیسرابو اے مدینی والو اے مدینی والو لا مقام لکم نیتے تا قدم قابلی تانسو فرجن واپس چاہی ویساجن و اجازت غسلو فریقن یوڈلی من امددین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولون ویت بدئی ان بیوتنا عورا یقینا کرونا زمگا خالدین یا عورا دا پردینی وما ہی ابی عورا اور ندان پردینی خالی ہی یریدون ایرادن لنیدہ منافقان اللہ فرارا مگر تیختا ولو دخلتا او کجر داخل تیجی کافرانے پدئی باننے من افارها دا اطرافو دا مدین اینا سوم مسئول بیا تپو سکڑی چید دا اینا فیتنا تا دا شرک لآتاو حانو خان خان اغلی بہت دی دیتا وما تلم برزو آدرنگ منو ترکڑی دی بیہا پدئی باننے اللہ ایسی اینا مگر لگاو ولقد كانوا بداكي سلاهو دي عاد الله كوا ذكر ودي الله سلام من قبل وفقا لا يولون الأدبار إنما علي دي شاقاني وكان عاد الله يدوى دد الله مسؤولا تفوز كدن كي قل وعاته في أمبال صلاة والسلام لن ينفاكم الفرار كلمة فائدن كي درد یعنی وہاں فیدد نکی تاسو تا تیخ داؤ ان فردوم کو تاو تیتانسو من الموتین دمرگ نام ایل قط یا لقتل ناؤ ویدنا بداؤ کی لا تمنتا اونا فیدبا دنکنیشی تاسو تاؤ الا قلیل مگر لگا قل ویاتا منزل نیسو تیہا کنسو یا سمکم تی بج بگی تانسو لراؤ من اللہ تعظام داننا ان اراد ربکم ارادو کی بتان سوالنی سو ان دس عظام دبدائی دعظام او اراد ربکم ارادو کی بتان سوالنی رحمت مربانی ونا یجدون انو ممیدی لهم زالا من دون اللہ بغید اللہ نا ولی اندوس ولا نسیر ان افدادی قد عالم اللہ پتا کی سرا پیجنی اللہ معاوقین رسو کی دن کی لازمی و متعدد و عرامانے کی رسو کی دن کی یا رسو کا ان کی نجحات ناو منکم نتا سناو والقائلین او ویون کی لیخوان امرون قلو لناو حلما راشئ الینا مونگتا والآیاتون الباسا او نراجی دن جنگتا إلا قليلا مگر لگاؤں تماشیتا اصحاتن علیکم اصحاتن دیر باقلان علیکم ساسو پو فیدو بارنی فیضا جا الخوف پس کلا چراشی یراؤں رائتو میری ودئی دراؤں وینی ودئی دراؤں ینظرونا گوری ودئی لیکا تاتاؤں تزورو آئی رلائی باؤں آئیونم سرگن دئی کلنی پشانا سڑی یو ونشا علیہ یو ونشا چی بیوشی راغ لیا لیہ پد برنی من الموت دو جد مرگنا تالامت دو مرگنا ویز آزام الخوف پس کلا چی لارا چی یرا سنقوکوم سنقوکوم نو سنقوکوم مقامک پشی دیتا ستا بیانتنا تین خدا دینو پانجبو تیرو تیرو اصحاتن اصحاتن بخلان دی علال خیرو تاسو پو فیدو باننی اولائی کلا کزان لم یؤمنو ایمان نرونی دئی و آبت اللہ نو برباد برباد کری دی اللہ آمالهم عملنا درئی وکان ذالک آده داکار علاللہ فالعبانی یسیرا آسانا یا سبون الازابا امان کے منافقان پڑھلو لکا کدانو باننی لم یعزبو چننی تنی دئی ویات الازابا کراشی دلی یوان دو فغید ایلو انہم کچر میسا کدئی با دونا لرے ہوتے دے فی الاراب پپانڈو کے یس علونا تپس فغید ان امبائکم دا خبر رتا سناو ولو کانو فیکم اگر کوی دئی اگر کوی نئی پتا سو کے ما قاتلو ولو کانو اگر کوی نئی کچر ویدئی تیکم پتا سو کے ما قاتلو کم جنگ منو کرے دئی الا قلیلا مگر لگاو لقد كان لكم درم خطاب امتا لقد كان لكم داكي سر سنتان سنراو في رسول الله فاعتبار في امبردان لاكي وزواتنا سنتون طريقا خيزاو بيترة لمن آشا لراو كان جيان جلاله شميسة دين الله یرجو اللہ یقین کئی پا اللہ والیوم الاخرہ اپر داقنت باننی وذکر اللہ کسیرا او یادی اللہ دیرو ولمان المؤمنون الازابا او کلاشوین مومنان دلن کافران ولمان المؤمنون او کلاشوین دل مومنان احزابا دلن کافران لراؤ لذر فوت دل مشرکانو قالوا عندي هذا ما وعدنا الله دهارت وعدك رمسنا الله ورسوله في أمبرد الله وصنق الله لشاوله الله ورسوله في أمبرد الله وما زادهم أزيادكم من أن لرى دواقي دمتحان إلا إيمانا مگر اثر دا ایمان آم اختانو ایمان بر اخکارشی دا ایمان اثر اخکارشو هو ما زادا آم آزیاتو کمومنان دلارا دیواقی الا ایمان مگر اثر دا ایمان و تسلیم آم غرک ادل اللہ تا من المؤمنین آباد دا مومنانونا رجال سڑی سنقو کری شیخ ماد اللہ آم آتی وادکر و دی اللہ سر آلے پدی باننی و منو پس بازن دینو منو سودی قاسو آتی پورے کنہ بہو پلنیتاو و منو مابازن دینو منو سودی انتا زیرو انتظار گئی و ما بدلو تبدیلو و ما بدلو آبدلن کدی حکم دانلو تبدیلو و بدلو سرو اوخ دا امتیان کین فمن هم پس بازید دینو مناسو کی قضوان احبو کی پورای کنیتا قلاو ومن هم بازید دینو مناسو کی انتظیرو انتظار کین بازید دنیا نداو باز انتظار کین دا مرگو وما بدلو تبدیلو او بدل کو دیو کم دالو اوخ دا امتیان کی تبدیلو وَبَدْلُلُ سَرَوْمْ لِعَزِيَ اللَّهُ دِرَ بَرَا سِبَدُورْ كِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ رِشِنُ دَوْمْ بِسِنُ قِيمُوْتْ دَرِشْتِيَا وَدَلَئِمْ رِشْتِيَا خَبَرِ دا اللہ کتاب نا نوری رشتیا خبری چلتی آج ستر سی کیویلیو سورہ نساء کی آیت نمبر ستر سی واتی ایم کیویلیو وَمَنَا دَوْقُ مِنَ اللَّهِ آت نمبر ستاسی وَاتِ اَمْ كِ وَمَنَا دَوْقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا حَسُوكْتَ لِنِتِنِدَا اللَّهَ نَا حَدِيثًا پو بیان کے او آت ایک سوئی کی سورہ نساء وَمَنَا دَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا قَسُبْ تَلِلِتِ دَا اللَّهَنَا قِيلَا پَوِنَا كِ نُدل تَوِئِ لِيَزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ دیرہ بارا چی بدور کیا اللہ ریسینو تا بِسْرِدَقِ مَوْر دَرِشْتَادَ دَئِ وَيَعْزِبَ الْمُنَابِقِينَ اَسْزَارِ کی مُنَابِقَانُ تا ان شاء که چرخوا خزید اللہ دنیا کی آیتوب علیم یا و میرا بانیو کی بدئی باننی ان اللہ بشک اللہ پانکو کان دے غفورا رحیم بخون کے میرو بانم ورد اللذین واپس ورد اللذین واپس که اللہ اللذین آکسان کفرو جے کافران لی بغیر ایمو ما غیر ایمو بی پمان ما سرد و سید دی لم ینالو چنو منتل دی خیر فتح وکف اللہ کفر اللہ مؤمنین طرف دا مؤمنانو قتال جنگ دا کافرانو تام وکان اللہ دے اللہ قیان عزیزا قیان مضبط عزیزا غالبا وانزل اللذین او سو دیکھ آغا جنگ خیبر تا اشارہ دا آزاد کے مومنان تا اللہ فتح ورکا ندا خیبر یہودو مومنان سر معاہدہ کروا امگا ستاسو خلاف کافرانو ملگتیا بنکو آئی داغی خلافو کو او بیار کافرانو امداد کرو داوی ملگی تیبیا کروا کلچ جانگی آزاب کی مومنانو لاللہ فتحور کا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو شد خیبر پا یہودو باندی حاملہ ہو کئی دا خیبر پا یہودو ایتی کل حاملہ ہو کا نا یہود سو تختی دا آسو قیدیان شو کم قیدیان شو نو آئی بیا سے وجل وربسی بیا راضی فریقا تقتلونا وتاسرون فریقا وستونو یہودیان وزیرو فایات کی وئی وانزل اللذین ظاہروم اور آکس کا اللہ آکسان ظاہروم امدانے کڑے ہوتا دائی لکافرانو اول معاہدہ کروا لی اہل کتابو چستاسو خلاف با نبی علیہ السلام تی کلم دینی تراغلو نو یہودو سر وعدہو کا چی مون با دجمن خلاف زمون و استاسو بیو خبر دی ای سر با امداد نکو کله چې دا ډېر ډېر راغلي احزاب نای کافران سره امداد وکړي يهودو هغه معاهده ما تکا اواده ما تکا کله چې جنگ احزاب ختم شو مؤمنان ته الله په تور کا نبی اسلام په يهودو باندې لشکر کشي وکا اقدامي جهاد دې ته وي اقدامي جهاد عملي په باندې وکا او آغای پا قلعہ کے بند کو آغایوی چمگا فیصلہ لازر ساز رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دے دیمتا فیصلہ کی لازر کا جیتا لازر ساز رضی اللہ و تعالیٰ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سرداغی دوسری تیرہ سے ہوا حضر ساز رضی اللہ و تعالیٰ عنہ آغای زخمی سے رہے ہوں بجیہات کے پاس بانی راو سو او جرائے وسو نو نبی علیہ السلام صحابو دو قومو اللہ سیدکم انزلو او یادو انزلو سیدکم حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے سلاو کا جدر یہود دیدہ زوانان قتل کئی او معشمانو خضی و بڑاگان نئے غلامان کئی نبی علیہ السلام پوچت دے ناسو او تماشای کولا او یو یو یهودی بیرانی ولو او اوی لکه دا گٹ پچانا لالولو نبی علیہ السلام تخو اللہ وی وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین سوری انبیاء کی دیسی وی او دل توا یو یو یهودی بیرانی ولو او لکه دا گٹ بیرانی لالول و سونو یهودیانی حلال کنو دلتا آغی تا اشاره دا آغا واقع تا وانزل الندین آنا کسکو اللہ کسان زهروم امداد کلو ددین دی کافرانو من الکتاب من الکتاب ناو دی یهودو بنو قریزا من سیاسیم را کسی کرسنا من سیاسیم دا بنگلو ددین و قذفاو غزولاو وغزل الله في قلوبهم فزل دنيك روما يرا فريقا تقتلونا يودل وجل تانسو وتأثرونا فريقا او قيد كل تاسو بلا للام وارساكم او فميلات كدر كو تاسو تا ازو ازم کردن و ديارا ما قرونا ددن واموالا امالنا ددن وازن از مگنم تتو اوها تاسو نو دل کری اغی لرام دل کری پایمال کری یعنی جنگ منو کری او دا اسی پا تیارا ملو شوا وکان اللہ دے اللہ پاکا زکا یهودو ای مزاحمت نو کری ایمو ہی طرح حارو منلو وکان اللہ او دے اللہ پاکا لا کلی شہن قدیرا پانی زندان قدرت والا فغم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایو نبی و نبی علیہ السلام و السلام قل نیازوا دیکھاو و بی بیانو خلطا ان کونتن نا کجری انتازو توریدن الحیات الدنیا وان ایجون دا دنیا و زینتا و قائن دا دنیا و تعالی نا نراسی نبی علیہ السلام کی کنا دا خیبر جنگو شو نپائے کے مالی غنیمتوں دعایات مقصد دارے چھے دیکھیں نبی علیہ السلام تا خطاب کئی چھے تا بی بیانو تاوئے دیا تیستم آیات کی بی بیانو تاوئے کہ تاسو دنیا غواری نمازر دنیا نشتا نبی علیہ السلام نا بی بیانو مطالبہو کا تی جنگ احزاب جنگ خیبر کے با مال غنیمت راغلی نو بی بیانو دا ضرور چیزو نو گستو دا کول عام ضروریات خوٹولو پا یوزلو گستو نو پنیویر اسلام بانی بوچ چو نو اللہ تای خفکے گا ما بی بیانو تاو آیا یا ایو نبیو اے نبی نے صلاة و انسلام آو قلنی ازوا دیکھاو وَيَا بِبْيَانُ اُخْفَلُتَا اِن كُنْتُنَّا تُرِدْنَا الْخَيَاتَ الدُّنْيَا كَجِرِ تَاسِنَا دَلَئِدَ جُنَّ الدُّنْيَا وَالَئِ جُنَّ الدُّنْيَا وَزِينَتَا وَقَائِدَ لِي دُّنْيَا فَتَعَلَيْنَا نُرَاسَي مَذَا دُنْيَا نِسَ فَتَعَلَيْنَا نُرَاسَي وَمَتَّيَا سرحان جمیلام پپے خودو خوسرام ما سرح دنیا نی سرح سے چی طلاق درکم مالا خجڑی لی وین کنتم ناو او کچری ایتان دو توریدن اللہ ارادل رید تابیدار ایدان ناو و رسول او پیمبر دان ناو و دار الاخرات آو دا کور دا آخرات آو فین اللہ فرمی شک اللہ پانکو آت دلیل محسناتی تیار کرینے کا نو خدوتا من کنن نتا سناو اجرن نازیم اجرن نیکا نو خدوتا نبی بیانا سید آیا سناو رہے دو وی زمگا دنیا نا پکار زمگا لوگ اثر نتا سرا قبول ادا یعنی سا النبی اور سلوم خطاب امتا یا نساء النبی اے بی بیان د نبی علیہ السلام میا تمن کننا آسو کو منا جا یا دے چرا تیو کمن کننا نستا سنا بی فاہ جاتن مبینتن فاہشین امراد دلتا نا فرمانی دا لیکن جی فاہشت روک دینا کئی نواخ کارن کئی اپٹا کئی بی فاہشت مبینا دلتا فاہشین امراد عام گناہ دا زگہ وصل لفظ مبینہ دے او فاہشا زنا عام مبینہ کارنی شکی دے میات من کنہ آسوک تیوی راتو کنتا سنا بی فاہشت مبینہ فنا فرمانے کارا سارا گناہ کارا سارا نا فرمانے کارا سارا یو زعب لا لذابو دشان ما کلیشی دیتا عذاب دے بینو پا دشان دے سارا وکان ذالکا او دیر اگر علاللہ یسیرا فالا بانی اسانو ومی اقنط من کنو احاسو کور ومانا آسو کی اقنو تو کتاب داری گئی من کنو دستا سناو للہ دا اللہ ورسول یون پیمبر دا اللہ وطا من صالحنا مل کوینے کو نو تیا ورکم نا دیتا اجرہا اجر ددی اجرہا اجر ددی من دینی دو چندو و آتدنا لہا آتیا کریم دیل رہا رزقان کریم رزقی دت مندو یا نساء النبی اے بی بیانو دنبی علیہ السلام لستن نیتا سکا دم من النسائی خوشان دے وطن دا خزنام دنبی علیہ السلام بی بیانی آد آم خزن خوشان تی نبی دارنگی دا دین کاری او سرے کئی ناوڑے شاگردانی نداغا استادانو کرا شاگردان رازی اس کا شاگردان دا استاز نا یا دا استاز دا کور والا نا رئی نا دا تم کئی چی سنگا مونگا رازی نا دا سی با تاسم رازی دا ممکن نا دا لیکن شیخ القرآن مولانا منتوی سے دا غی شاگردان اپا لکنو باندی لکنو تعداد کے دا غی شاگردان دی اس کا ہر یو شاگرد آئی نتم اکی تی تبا مقتضان آسے یا دا غی دا قور والا و نزنانو ندا تم اکی ممکن ندا شیخ القرآن نای مولا تی حضر چاوی ویجی تاو زمین تپوس نکوی ناو آتے ملگری با سم رئی پا سونو کی بھئی نوینہ جی زیادت بزرگونو کی دی لکونو کی دی ویخا چیز روزانا دیو ملگری تپوس کوم روزانا نو پا کال کے سور دی 365 کال کے مزر 365 ملگرو تپوس کوم نو پا زرگونو ملگری لکونو نو ستا نمبر با بیا پا سو کال پس رجتی حسابو کا دا ممکن ہے دا او مرکز تلال سی سڑے وزرگنو لگنو ملگری راغن سی یو بلوی او پل مصر سرا امیر سرا آو سرا ملاقات کش نو بعدی کشران بعدی شاگردان آئی دا جیتو قرآن و توخی ایمان و توخی نا دی آداتا نم تم اکی چی تبا رازی دمان تپوس بکے استاد انا نہ برازی زم تپوس بکئی آغا ایمان آغا اسلام آ قران آ کتابہ نسباتئی لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم بما بار نسباتول مکوئی بلکہ اللہ تعالی سبحان نے احسان کرے دے نبی علیہ السلام بی بیان تعالی ہوئی یا نساء النبی اے بی بیان نبی علیہ السلام لسن نیتازو قادم من النسائی پشاند اکن دا خزناو انتا قیتنناو کزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ ناو فلا تاؤسواناو انتا قیتننا کزان بچ گئی تازو دا خلاف دا اللہ ناو یادا بدنامینا فلا تاؤسوانا بالقولین نو نرمی مکوئی پا خبرو اترو کئی فلا تخزانا نو نرمی مکوئی تانسو بالقال پوئینا کی خبرو کئی فیتما اللذین تم باست یا کساو فی قلبی چی پدل ردو کئی مرضون مرض ویدن فاق مرض وید شاہواتا اما خبرو ناولا تفید واقلی اتو اصلا نرمی خبرو کی وقلنا اوائی اولم معروفا وینا خام وینا دادبا پینزم خطاب امتا وقرن بی بیوتی کننا نرمی خبر کرو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویلو جزستار اخذنا یوسو تپوسنکوم پردین آفوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی اجازت کرو اور پردین آفوا تینا بیا تپوسنکوری خبری وصر کروی تیرمیزی شریف کے راضی پردین آفوا زنانا دا ضرورت پارا پردین شریف سارا خبری کولی او گپونه نسی دا گولی چی پا موبایل بانی بیا گپی لگئی پا گنٹو گنٹو نا ضرورت پارا خبری کولی چی خو اللہ ہوئی که نرمی و سرمک ہوئی ایتا با خبرو که ردو سرو سر نرمی که نو دا غزر که با دا شاوت میلان بی شاوت بی نو میلان بو کی زگوی فلا تاغذان من قالی پس نرمی مکوی با خبرو حطرو که فیت مالن یتم بو ساتیان کرزا ای قلبی منازن ای فضل لدک منز ویدن دا شاواتا وقلن اوائی قلم معروفا وینا دا عدبا پینزم خطاب امتا وقرنا او اسیگئی پی بیوتی کننا فکرن اتاسو کے قرن یا دا وقار ندے جدا خضی عزت کے لئے نا فکور کے لئے پختانوی خضی دا پارا کور دے او یا گور دے خضی دا پارا کور دے او یا گور دے حالا فلین کوشو نسی دا تازہ تازہ رو تو دیر تیز بس لو نفلین کوش پشابانی لکلی ضرب دی رسو ما کورتا یا گورتا دیکھا فلین کوش دیر سپیڈ ہوئی ضرب دی رسو ما کورتا یا گورتا یا با گورتا ہو رسے یا با مرد سے گورتا با ہو رسے زنانا زنانا را پارا کور دے یا گور دے یا با گور کی بوشی گی یا با گور کی پختانے ہوئی کور دے یا گور دے او قرآن ہوئی وقرنا بی بیوتے کننا او اسے گئی زنانا تا خطابات کئی وقرنا او اسے گئی زنانا بی بیوتے کننا فکرنا ساسو کے او خضی اللہوی خضی لی پا کور کی اسی گی پردہ کی بات تا جنو دی وَلَا تَبَرَ جَنَاو آو نرخ کارا کئی تَبَرَ جَنْ جَائِلِيَتِ الْأُولَاو پشان دول سنگار پشان ناک کارا کولو دا جائلیت رمبانی یا موزی پشان ناو اطلو دا جائلیت رمبانی جائلیت کی با زنانا دا سکر زیر پردہ بین کولا اللہوی موزی دا کورا می ضرورتا نو اوز کو معاملہ الٹا دا خضی دا خواندان نا تپوس نکی خضی جگر کور اوزی او دا خواند نا تپوس کئی او کبی تپوس دا کور او اتا نو لانت پیوری گی شیطانان ور پوین خطی دی خواند نا و تپوس کئی بی اجازت با دا کور انو تی او شایر وی دی اوزنو خود وار خطا کو خواندانو نا سوک دی ڈاکترانو تا و سوک دی باباگانو تا نا پا دی بانا بانی دا کورو دی دیو سنو خود وار خطا کو خواندانو نا سوک دی ڈاکترانو نا و سوک دی باباگانو نا دا بازان تلاشا سوڑی چیدی نو آقا پیسیو گٹی و بیا سو دا خزی کئی دی شیخ بابا تا دا شیخ بابا تا زیارت لاری تا جور شی نو پا دی لارا کی دکانو نیدی دا زیارت پا بانا بانی خزی لاری جی چیزو زیارت تلو جی زیارت و گزارو شیخ بابا تلاری تی ویدار بادو جی مواده زان نا ایمان نا اخلاص کی او بیا دکانون کی گردی بیا سو داگانی کئی پردو سرو سر خبر کئی لین دین کئی خبر کئی نو آبل یو شایر وی پیغلو پوری اس لول سوکو اتنوائی چی کٹی شای ما توائی مگورا دی تنوائی چی پٹی شای خدی خدر انوائی چی لکورا موزی چی خدر لکورا نوزی نو سرے والا سنگو بوری پیغلو پوری اس لول سوکو اتنوائی چی کٹی شای ما توائی مگورا دی تنوائی چی پٹی شای زنانا خدی گردی زیارت داری تورشا داگا پی شپی او دا سو داگانی وی سوک و لغک نکی او بیا جنگو بانی سبکو نوی کالیجو نوی بیا بی بانی داگری که انجینیری که نوکری که لا تی خبر نی بیازان لخاون کری آلکم بیازان لواده کری پل مینس کے لین دین تعلقات جو کری پلار مورا اتنا خبرم نی خضی دا پارا کور دے کپا پردا کی داسی دیوی لکا دینی مدرسی دی پارے کے پا پردا کے زنانو سبق بے لکی گی لائی مثال ہم دا کور دے آو کا سکول تا دین سکولنو کی ہوا پردا نیستا سکولنو کی سکول تا خو سوکی داران وی پرنسپلان وی او بیا پریویت کلونا پاگئی که خو بیا پردی نیستا او پرنسپل چی نو آغا تا سر جی وی ویدام سر جی دی سر جی دی او بیا بازی کلونا که خو بیا دیر ناروا کی داست ناروا چی آغا رو ایتا رو سو گنا وی نا علکان او جی نا کئی بازی دیرو که گرد ورد ناستی که کم ایکی جداوی نو سادان پرنسپلان سرجگان سرجی وطوئی سرجی آغا پردہ نکی سوکیدار پردہ نکی دخزو نا آغا فل میانس که خبری اتری گپ چپو پردہ آغا ماتی وقرنا فی بیوت کننا او سے گئی زنانا فکرن انسان سوکے ونا تمرجنا او مو دی او چه سکول لرازی دا دا سکول دے پدی کلی کی نو دیتا پا زرگونو زینا کہہ را دی پا سونم نا های سکول دے پا زرگونو او چه چه تا ددائی مور او پلار تا رشتداران تا خلق پلوان لدعوت ورکی چه لگا دا زینا کہہ مرالی گئی چه دا قرآن ترجمہ زکی سبق زکی دین زکی ایمان زکی قرآن زکی وینا دا زینا کہہ یوازی وی او دا استاسو کور چیرین آر دیر لره دی نو خدا سکول دا چرازینو آغا لرینی کارج دا چرازینو آغا لرینی سکول دا خو یواز را روانه او یرا سوکسانا چه تاسو بیا شیطانو تا زن ندیر لوی مولا جور کی چرا دا نکورو جی دا پرده با گئی بیا غیر پارا او دا سکول و کارج دا پار بیا نپردهی نبانیوی نوزوروی او بیا روانه وقرنا بی بیوت کننا او سے گئی زنانا پا کرن تا دھوکے ونا تمرنا موزی سبرن جن جائے لینتیل اولا وشاندا وطلو تجائے لینتر منی واقمنا سوالا تا پابندی کوئی دا منزا او خطابات تول زنانا تا کئی دکا خد سربانی دی چی منز نا کئی سڑی واتا ہوئی چانکا منز کوئی زنانا تا ہوئی نو آسان بانا دا وی جامع پلی تی دی بس نا اللہ و توی خرید خود روک نشوی دی واقع امنا سوالاتا او پاوندی کوئی دموندا خودو توی واتینا زکاتا او ورگوی زکات خودو دوی سغید موانس روی واقع امنا سوالاتا او خودو پاوندی کوئی دموندا واتینا زکاتا ورگوی زکاتا زکاتر خودو سر دیر کالیوی او را غیق پلی یاو تا مہر کی خواهن ورکری یا نور جیدادی و سرا مال دولتوی کالیوی پیسیوی او مالداروی خدا زان لا ناغاقی نزکات نو باسی ناغیر زی مواری پا خواهن نیستا آج موری چی رخد کالی ری رخد زان لمال دولت تے آو زان لراغی زکاة ورکی زکاة خدلوی واتین زکاة اور کوئی زکاة واتین اللہ او تابداری کوئی دا اللہ ورسول او پیمبر دا اللہ انما یرید اللہ یکینا نیرادر اللہ لیو زبان کم کی بوزی نتا سنا لیو زبان کم کی بوزی نتا سنا رسا پلیتی رسا گن رسا گنا اہل البیت و قوروالا ویتاہرکم تتہیرا اپاکی تا سنا تتہیرا پپک والی سارا وَسْكُرْنَا او یاد کئی زرانو ما اتنا اچلو تیسی بی بیوتے کننو وَقُرْنُ تَاسُ گِ مِنْ آیَتِ اللَّهِ رَيْتُنُ دَاللَّانَو وَالْحِكْمَا سُنَتْ دَبِعَمَ عَلَيْهِ سَلَامُ وَقُرْ کی قرآن و سنت بوئی وَسْكُرْنَا او یاد کئی زرانو ما اتنا اچلو تیسی بی بیوتے کننو وَقُرْنُ تَاسُ گِ مِنْ آیَتِ اللَّهِ رَيْتُنُ دَاللَّانَو قرآن وَالْحِكْمَا اور سنت پیغمبر علیہ السلام قرآن و سنت باہاں کور کے لئے زنانوں تو ہوئی زنانہ بکور کے قرآن و سنت ہوئی ہویا اور زنانہ حراجی بلا شیر باہر نراغلی زاخل و زنانہ تو خوٹیم نے ملائی سکول دپارا زرگون جینا کئی راجی اور دا قرآن دس دپارا ترجمے دپارا دیر پارا ٹیم نیستا یہ پارا بیا بیاستا سکور دیر لرے دے گا سوکوینه چه و سر لاشت و دی لوره دی او سکول نا دا چپه چپه رمه را روانی ایر پاره لره نی بیا الحمدلله کمی زنانه چه زمگا کور که ترینگ تی پرده لواتا الحمدلله لوی زیده دا پا پرده که زنانه ای قرآن زوتای سبق زوتای و چه بیا دا دومیان چه دورو کی بیا پلو پلو زیر نلاشت و بیا درسو نتی الحمدللہ زمونگا دی درسنا بزرگونو سنگا چه ناریناو فائدہ ویستا دا چه بزرگونو زنانم عیم تینا قرآن زکو اوزم دی درسنا بزرگونو زنانا ناسی دی وغا اجتماعی شکل کی بہار کلی کی حر دے کے اجتماعی شکل کی ناسی رو باقیدہ درس اوری ذکر ادا دوری ختم سینا آغای خپل درسو نکی بیا پا یو یو کلی که شرطل دیشتی زنانا مدرسینی دی دا قرآن انورو لدرسو نکی الحمدللہ شیخ القرآن نحم اللہ داغ محنتو داغ اخلاصو ناریناو تینا قرآن زکو زناناو زکو ایمان تی زکو قرآن زکو آگیری سمی شوی انورو خلقو لبیان کولی ذلنا جی بیان کیجی ذلنا خبر کیجی انا بل ذلتن نو دی زنانہ الحمدللہ کہ کم لے کی غاموشی یا خادی ناصر زمن درس کی جیتو شامل تھی وی آ زنانہ باذ کی بیان نہ کی د نور مدرسو د نور زیونو دا سگنی چھ کولے پدی کلی کیم چتا وام کی بیان کری یا خادی کی بیان کری الحمدللہ دا اشاعت اللہ پاک دا نعمت نصیب کرے دے دا ناری نری او کہ زنانہ دی دا قرآن در سنو کی باتی تھی ای بیا اخفلا خبر بلتا منتقل کو لیتی اخفلا خبر بلتا وی لیتی بیا ورکرنا آیات کئی زنانہ ما یتاتل تیسی بی بیوتی کننا فکرن تانسو کی من آیات اللہ لیتنو دا اللہ نا والحکمان سنت دا پیامبر نا سنت دا پیامبر سلام ان اللہ یکنن اللہ کانا دے لطیفا خبیرا بارک بینو خبردارا منسکو لبیانو سبکو بانگوئے